pozytywą. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Halo, Sebastian. Tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. Aż 3% w skali roku. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w skali roku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, minęła 17. Poniedziałek, 17 dzień lutego, Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Czas na ostatnie wiadomości, które przedstawi Filip Jarek. Policja szuka 10-letniego Ibrahima, porwanego wczoraj w Gdyni. Synoptycy ostrzegają przed sztormem na Bałtyku. Ratownicy z podhalańskiej grupy GOPR potrzebują pilnie pieniędzy na zakup nowej karetki. Trwają poszukiwania 10-letniego Ibrahima, który został wczoraj wieczorem porwany w Gdyni, jak wynika z ustaleń policji, przez swojego ojca. Podejrzany to obywatel Maroka, nazywa się Azedine Oudris. Policja uruchomiła procedurę Child Alert. Jak mówi rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, podinspektor Joanna Kowalik-Kosińska, prowadzona jest policyjna obława. Szukamy chłopca, 150 cm wzrostu, pomarańczowa kurtka, biała bluza, dżinsy. Procedura Child Alert oznacza m.in. natychmiastowe przekazywanie informacji do wszystkich służb. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Matka chłopca uważa, że Ibrahim mógł zostać wywieziony do Belgii. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz powiedział, że jeśli okaże się, że Ibrahim jest na terenie tego kraju, Polska na pewno wystąpi do władz Belgii o jego powrót. Synoptycy ostrzegają przed sztormem na Bałtyku i silnym wiatrem w 4 powiatach nadmorskich. Żywioł może osiągnąć w porywach 8 stopni w skali Beauforta. Alert obowiązuje do godziny 23. Synoptycy zaznaczają jednak, że ostrzeżenie może być kontynuowane, dlatego zalecają śledzenie komunikatów pogodowych. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem obowiązuje z kolei do wieczora w powiatach słupskim, lęborskim, wejherowskim oraz puckim. Burmistrz Biskupca w warmińsko-mazurskim Kamil K. i prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w tym mieście Marek Eś z prokuratorskimi zarzutami. Chodzi o sprzedaż gruntów pod budowę fabryki płyt wiórowych. Wątpliwości w tej sprawie miało Centralne Biuro Antykorupcyjne, zdaniem którego doszło do narażenia samorządowej spółki na duże straty finansowe. Sprawa ma związek z pozyskiwaniem gruntów pod budowę austriackiej fabryki płyt wiórowych. Takich działań było kilka, a jednym z nich właśnie nabycie gruntów od PWiK. Przedsiębiorstwo wcześniej w aporcie dostało je od miasta do ponad 11 hektarów. Ich wartość oszacowano wówczas na kwotę około 3 milionów złotych. Za tyle też ziemię sprzedano inwestorowi, który postawił Biskupcu fabrykę. Śledczy ustalili natomiast, że zarówno burmistrz, jak i prezes wodociągów przed sprzedażą powinni ponownie oszacować wartość ziemi. Powodem była zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie zrobili tego, a wartość gruntów według biegłych wzrosła do 9 milionów złotych, co, jak mówił mi prokurator Krzysztof Stodolny, w majątku spółki wyrządziło szkodę w wielkich rozmiarach. Relacjonowała Kinga Grabowska z Polskiego Radia Olsztyn. Ratownicy z podhalańskiej grupy GOPR pilnie potrzebują karetki górskiej. Uruchomiona została specjalna zbiórka. Pomóc może każdy. Więcej na ten temat wie Paweł Pawlica. Podhalańska grupa GOPR działa na terenie o powierzchni ponad 4000 km2 i 1500 km szlaków. Ratownicy na wyposażeniu mają tylko 5 pojazdów. Są to samochody około 10-letnie, kiedy trzeba ratować życie i zdrowie ludzkie, nie są oszczędzane. Maciej Drogoń, ratownik GOPR, zaznacza, że koszt nowego pojazdu to 120 tysięcy złotych, a jego wyposażenie to drugie tyle. Rozważaliśmy różne opcje, łącznie z pożyczką. Pomocną dłoń do ratowników wyciągnęli pracownicy Stowarzyszenia Wiosna, organizującego akcję Szlachetna Paczka. W czasie finału GOPR-owcy pomagali nam dowozić paczki do potrzebujących wysoko w górach. Dlatego chcemy odwdzięczyć się za ich poświęcenie, mówi Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna i organizator zbiórki datków. GOPR w takim bardzo trudnym momencie dla Szlachetnej Paczki był z nami. Ratownikom brakuje 85 tysięcy złotych. Zbiórkę wsparło już 3,5 tysiąca osób kwotą 40 tysięcy złotych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Szczegóły na temat zbiórki można znaleźć na stronie zrzutka.pl. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że zaapeluje do władz TVP o większy udział ośrodków regionalnych telewizji w produkcji głównych programów. Krzysztof Czabański przekazał te informacje po dzisiejszym posiedzeniu Rady. Zarząd telewizji przedstawił plan minimum udziału tych ośrodków regionalnych w produkcji telewizyjnej. Ten plan zaakceptowaliśmy, ale jednocześnie zwracamy uwagę, że powinien ten udział rosnąć. Także z takim apelem do władz telewizji się zwrócimy. Pod koniec marca Rada Mediów Narodowych przedstawi doroczne podsumowanie swoich działań. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jan Kałucki, czas na sport. Rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski koszykarzy przed najbliższymi meczami kwalifikacyjnymi do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zagrają w Gliwicach z Izraelem oraz w Saragoście z Hiszpanią. Po 2,5-rocznej przerwie w reprezentacji jest ponownie rzucający Michał Michalak, który uważa, że Polacy zmierzą się z trudnymi rywalami w swojej grupie. W tym okienku rywale są wymagające. Jeszcze w naszej grupie jest Rumunia, która teoretycznie wydaje się na papierze najsłabsza w tej grupie, z tym, że nie można nikogo lekceważyć i 3 z 4 drużyn wychodzą, z tym, że na pewno nikt nie będzie się zadowalał 3. miejscem, powiedzmy, i w każdym meczu będziemy grali o zwycięstwo i o to, żeby jak najlepiej zaprezentować się w tej grupie i zająć jak najwyższe miejsce. Pierwszy mecz w czwartek. Zmieniamy dyscyplinę. Michał Doleżal powołał kadrę na najbliższe zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich wraz Nowie w Rumunii. Jest jedna zmiana. Andrzeja Stękałę zastąpi Paweł Wąsek. Pozostałe nazwiska nie uległy zmianie. W Transylwanii zobaczymy Dawida Kubackiego, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Aleksandra Zniszczoła i Klemensa Murańkę. Zostajemy przy dyscyplinach zimowych, a to dlatego, bo dziś bardzo ważna rocznica. 40 lat temu Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego w zimę wejścia na najwyższy szczyt ziemi, Mont Everest. Była to przełomowa wyprawa w dziejach światowej wspinaczki, która otworzyła nową epokę himalaizmu zimowego. Leszek Cichy mówił na antenie Polskiego Radia, że podczas ostatecznego ataku na szczyt, który trwał ponad 7 godzin, obaj himalaiści prawie ze sobą nie rozmawiali. Mieliśmy maski na twarzach. W ogóle te ostatnie dni, 4-5 dni, kiedy byliśmy już tylko z Krzysztofem, bo to i podejście do obozu trzeciego, potem do czwartego, zejście na czwórkę, zejście z powrotem. Przez te 4 dni pewnie zamieniliśmy kilkadziesiąt słów. Wszystko było oczywiste. Idziemy na szczyt, musimy wejść na szczyt i będziemy na szczycie. Do tego tematu wrócimy za kilkanaście minut, a kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam między innymi siatkówka i piłka ręczna. Wtorek pochmurny, proszę Państwa, deszczowy i ciepły. Temperatura maksymalna od 5-7 stopni na północy do 9-11 stopni na południu. Wiatr będzie umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę, nad morzem do 65, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 130 km na godzinę. W środę pogodowa powtórka z rozrywki, z tym, że temperatura niewiele, ale jednak spadnie. W większości regionów od 1 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt akcja rabaty do pary. Przy zakupie produktu za minimum 1000 zł z dużego AGD otrzymasz do pary 15% rabatu na drugi produkt. Na przykład kupując do pary energooszczędną lodówkę LG Snow Frost o wysokości 2 metrów po 15% rabacie zapłacisz 2379 zł, oszczędzając ponad 400 zł. Sprawdź wszystkie nasze promocje. Szczegóły w sklepach lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery? Sprawne. Pasy? Zapięte. A konto przekorzystne? Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi.

To już prawie 15 minut po godzinie 17 w Trójce. Gregor Porter przed chwilą. A teraz ważne słowa. Gdyby to nie był Everest, to byśmy chyba nie weszli. To zdanie padło z ust Leszka Cichego, który wypowiedział je 17 dnia lutego, dokładnie 40 lat temu. Chwilę po tym, kiedy wraz z Krzysztofem Wielickim stanął na wierzchołku Góry Gór. To oni jako pierwsi w historii zdobyli szczyt zimą. Halo, halo! Leszek, Leszek! Krzysztof, odbiór! Czy nas słyszycie? Czy nas słyszycie? Odbiór! Nie słyszę, powtórz, powtórz! Gdzie jesteście, odbiór? Na szczycie, na szczycie! Na szczycie! Zimą! Zimą pracy! Proszę tego długa, odbiór! Brawura trochę, tak, no. Ja nie wiedziałem, że będę chodził na szczyt, no, ale rzeczywiście jak, podobno byłem najczęściej w górze, najwięcej dni spędziłem w górze. To znaczy, że, no, że starałem się jak najwięcej, żeby coś tam zrobić, prawda? I wiedziałem, że jak się pracuje, się wchodzi, więc liczyłem na to, że mam jakieś szanse, ale nie byłem pewien. Krzysztof Wielicki, himalaista. No parę czynników się złożyło na to, że nam się udało wejść z Leszkiem, bo ja z Leszkiem się nigdy nie spinałem. Myśmy się w ostatnich dwóch dniach dopiero zetknęli, że tak powiem, partnersko, bo wcześniej to spinałem się z innymi chłopakami. No ale tam Walek szedł do swojej, jak się okazuje, żony, ja myślałem, że to narzeczona jego, ale do żony. Janek się źle czuł trochę. No i tak zostaliśmy w dwójkę. Spojrzał na mnie, ja na niego i wiedzieliśmy, że tylko my możemy jeszcze się związać i poszliśmy, prawda? A szczęście to w ogóle przy atak, no szczęście trzeba mieć, prawda? Jak się nie ma szczęścia, to trzeba siedzieć w domu. Mieliśmy świadomość, wyjeżdżając, że ona, ta wyprawa będzie miała historyczne znaczenie. Leszek Cichy, himalaista. Nawet niezależnie od tego, czy wejdziemy na szczyt, czy nie. Ale to była pierwsza wyprawa zimowa, nie na Everest, pierwsza w ogóle w Himalaje na 8000. Samo wejście to euforia była. Jan Cholnicki-Schulz, himalaista i uczestnik wyprawy. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że się kończy pewna epoka, bo później to wszystko potoczyło się tak jak lawina. To był sposób na życie. To jest tak, że się w tym całe pokolenie wyżywało i to było trochę takie, no nikt tam o patriotyzmie wtedy nie mówił, ale to były nasze polskie kompleksy. Zastanawiamy się czasami w tym gronie i z Krzysiem i z innymi uczestnikami, co by było, gdyby się wtedy nie udało wejść. Czy to by zmieniło bieg historii? W jakimś stopniu tak. No bo po naszym wejściu już zaczęły jeździć nie wyprawy narodowe, polskie wyprawy klubowe w Himalaje i szybko zdobyliśmy kolejnych 6 ośmiotysięczników zimą. To powiem, najpierw wkładał sobie w siebie albo pięciopalcową, albo jednopalcową rękawiczkę, na to wkładał sobie puchową i na to musisz włożyć ortalionową, inaczej nie ma sprawa wychodzić z namiotu, odbiór. Tak, oczywiście, do wyjścia to inna sprawa, ale myślałem, że te 5 minut, kiedy człowiek spuszcza gacie, to bez rękawiczki, jak chwilę ten tyłek się wystawi na powietrze, to łapy odpadają. Nie wiem, czemu łapy, a nie tyłek, ale trudno. No, na wyprawach czasem szczęście decyduje, ale szczęście zwykle nie sprzyja słabym. Także było rzeczywiście tam 4-5 osób może, które mogły na końcu wyprawy jeszcze wejść na szczyt, bo to potem widać już kto, gdzie był, jak był wysoko. To jest taki bardzo naturalny proces. To rzadko się zdarza, żeby ktoś tam wyznaczał kogoś, że ty pójdziesz albo nie ty. Są wyprawy, gdzie pod koniec wyprawy już nikt nie chce iść. A zostają ci, którzy mogą, bo jak to Leszek powiedział, na szczycie było dużo miejsca, naprawdę dużo. Hurra! Ściskamy, całujemy was, mocno ściskamy, hurra! Rekord świata, odbiór! Wyprawą, która zmieniła oblicze światowego himalaizmu, kierował Andrzej Zawada, wzięło w niej udział 20 osób. To wspomnienie przygotowała Monika Rutkę, a ja tylko dodam, że z tej rocznicy, z okazji tego osiągnięcia, Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis. Gorąco Państwu polecamy www.everest.polskieradio24.pl. A niebawem u nas temat zagraniczny. To skalpel w Trójce, tymczasem 20 minut po godzinie 17, zapowiadany temat zagraniczny właśnie teraz. Zapraszamy do Trójki. A w studiu Michał Żakowski i jego gość. Dzień dobry, Jarosław Guzy, komentator spraw międzynarodowych, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry. Zaczniemy od dwóch wypowiedzi na temat konferencji bezpieczeństwa w Monachium, która zakończyła się wczoraj. Konferencja, która pokazała dość poważny rozdźwięk wśród państw Zachodu, ale też pokazała, w jaki sposób Zachód traktuje między innymi Ukrainę i Rosję. Zaczynamy od Emmanuela Macrona. Światowy porządek trzęsie się jak jeszcze nigdy dotąd. Dzieje się tak na skutek błędów popełnianych przez Zachód w kwestii reakcji na pewne sytuacje kryzysowe. Także jako rezultat wyborów dokonywanych przez Stany Zjednoczone i to nie tylko za tej kadencji, ale i poprzedniej. To wypowiedź dla telewizji France 24. A teraz przewodniczący konferencji bezpieczeństwa w Monachium Wolfgang Ischinger. Cóż, my w Niemczech zawsze mówiliśmy, że nie można sobie wyobrazić budowania pełnej architektury bezpieczeństwa bez Rosji. Pytanie brzmi zatem, czy istnieje sposób, by włączyć Rosję do systemu, w którym wszyscy przestrzegają tych samych zasad i wszyscy są częścią tych samych instytucji. Myśleliśmy, że osiągnęliśmy to w 90 roku, ale niestety ostatnia dekada pokazała, że to nie wystarczy i teraz mamy ogromne trudności i ogromne wyzwania. To Wolfgang Ischinger dla agencji Reuters. No właśnie, ta konferencja pokazała bardzo mocne dążenia Francji i prezydenta Macrona w kierunku Rosji, ale też pokazała, że próbuje się mówić bardzo mocno o tym, że to Stany Zjednoczone odpowiadają za brak porządku i ładu światowego. Takie ja odniosłem wrażenie. No tak. Czy przerysowuję? Nie, taki trend istnieje. Oczywiście jak zapytać wprost, czy przyjść do muru polityka niemieckiego czy francuskiego, to oczywiście wycofuje się z takich twierdzeń, ale to jest stały leitmotiv, to ciągle wraca. No, chociażby ten błąd sugerowany przez Emmanuela Macrona, to już pół roku temu mówił podczas szczytu G7, że błędem jest oddalanie się od Rosji i w ogóle traktowanie Rosji w tak okrutny sposób, jak sankcjonowanie za to, co zrobiła na Ukrainie. No tak, jeszcze na dodatek twierdzi się, że jest to podejście europejskie. Minister Czaputowicz miał okazję w ostatnim panelu na tej konferencji powiedzieć, nazwać to delikatnie, że mamy inną percepcję kwestii bezpieczeństwa w naszej części Europy, bo prawda jest taka, że nikt nie może, żaden Macron ani pan Ischinger, mówić w naszym imieniu tych rzeczy, bo my dobrze wiemy, co to znaczy dialog z Rosją i dobrze rozumiemy, o co chodzi. Ja pamiętam zresztą te pomysły z początku lat 90. To był taki pomysł na nowy, wspaniały świat, w którym wszyscy się kochają, lubią, współpracują ze sobą. Karta Paryska z 1990 roku. Bezpieczeństwo, dobrobyt, szczęście powszechne i tak dalej. No tak ironizujemy, ale czy rzeczywiście... A my marzyliśmy o tym, żeby zdobyć twarde gwarancje bezpieczeństwa, ponieważ wiedzieliśmy, że ten okres wielkiej smuty w Rosji może się kiedyś skończyć. I rozpad Związku Sowieckiego trwa, ale nie wiadomo, co będzie dalej. I szczęśliwie nam się udało. I teraz nam się też udaje, ale to nie dzięki pomocy zachodnich Europejczyków, którzy właśnie woleliby partnerstwo strategiczne z Rosją i właśnie budować ten nowy, wspaniały świat. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, to jest taka zasłona, jeśli chodzi o realizację swoich egoistycznych interesów. Bo dla nich zagrożenie rosyjskie jest słabe, a nie odczuwają go w ogóle. A z drugiej strony mają tam pole do robienia interesu, przynajmniej tak im się wydaje. Jeszcze przed kryzysem ukraińskim, przed agresją Rosji. I teraz Rosji. To, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o Ukrainę, przed samą konferencją, na stronie internetowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, przecież prestiżowej, przyjeżdżają tam same tuzy polityki międzynarodowej, najważniejsi z najważniejszych. Pojawiła się plan pokojowy, właściwie propozycja 12 punktów, w jaki sposób rozwiązać tą problem wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, bo nazwijmy go w ten sposób. Między innymi 12 punktów. Była tam międzynarodowa debata na temat tożsamości Ukraińców. Ta deklaracja, czy ten pomysł znikł, był właściwie po kilku godzinach, został zdjęty ze strony internetowej. Pojawiła się szybka odpowiedź Atlantic Council, takiego konserwatywnego ośrodka think tanku ze Stanów Zjednoczonych, który skrytykował to, co się pojawiło na tej stronie. Co się wydarzyło? To był balon próbny, bo mi się nie chce do końca wierzyć, że takie rzeczy się dzieją podczas tak ważnych wydarzeń, tak sam z siebie. No zawsze jest problem między rozróżnieniem agentów wpływu i idiotów, prawda? Jeśli chodzi o Rosję, to doskonale wiemy. U nas w Polsce też mamy ten przypadek. A na Zachodzie on występuje dosyć powszechnie. Dyskusja o tożsamości Ukraińców. To mówią ludzie, którzy gładko, niesłychanie twierdzą, że Rosja swoją państwowość zaczyna w X wieku. A ja pamiętam ukraińskie memy, które pokazują Kijów z X wieku i Moskwę, czyli las z X wieku i tak przez kolejne wieki. Po prostu ignorancja w sprawach wschodu, w sprawach Rosji, myślenie życzeniowe, to jest po prostu choroba, z którą my się musimy zmagać. Do pokoju za wszelką cenę, właśnie żeby nie przeszkadzać tej budowie, tej architektury, o której mówił Ischinger, architektury bezpieczeństwa, której sobie nie wyobrażamy w Niemczech, to są jego słowa, bez Rosji. No tak, ale trzeba wiedzieć, jaką architekturę bezpieczeństwa widzą Rosjanie, jak Rosja Putina, jak to widzi. I przepraszam, to można przeczytać u ideologów Kremla, którzy można myśleć, że fantazjują, bo czasami rzeczywiście ich poglądy są niesłychanie fantazyjne, powiedziałbym. Widać wyraźnie, o co chodzi. Trzeba odciąć Stany Zjednoczone od Europy, trzeba odciąć również Wielką Brytanię. Jest wielki kontynent eurazjatycki, gdzie panuje wieczna szczęśliwość pod dyktando Kremla, powiedzmy sobie szczerze. Tak to wygląda z punktu widzenia historiozofii rosyjskiej i my o tym wiemy i my wiemy, że nas trzeba zdeptać najpierw, zanim się do tego zachodu wymarzonego dojdzie, gdzie są szwajcarskie banki, gdzie jest dobrobyt i gdzie Rosja może czerpać rezerwuar wszystkich swoich korzyści, których sama nie jest w stanie wyprodukować, mając ku temu fantastyczne warunki. Cytaty z mediów. Rozluźnienie partnerstwa Paryż-Berlin. Monachium. Macron broni dialogu z Rosją, nie widzi innej alternatywy. Stoltenberg, czyli sekretarz generalny NATO, apeluje o zasypanie podziałów w NATO w obliczu wyzwań ze strony Rosji i Chin. To są tytuły depesz i artykułów z prasy zachodniej między innymi oraz wypowiedzi tych polityków. Jeszcze tylko krótko. Mówi się o tych więziach transatlantyckich. Mike Pompeo, sekretarz stanu amerykański, mówi o miliardzie dolarów, które mają tutaj przypłynąć, jeżeli chodzi o inwestycje. Czy to oznacza, że oni się nie zgadzają na ten miliard tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej tych inwestycji? Przeszkadzają im? Mówię o tych politykach cytowanych tutaj. No nie, protestować nie będą, ale starają się ignorować. Ja pamiętam w prasie niemieckiej najpierw pojawiły się informacje o miliardzie dolarów amerykańskich, ale nie powiedziano, gdzie one dotrą. W ogóle słowo Trójmorze nie zostało zmienione. Teraz już wiemy. Teraz już wiemy, tak, rzeczywiście. Wiadomo, o co chodzi. No bo są dwie części Europy. Z punktu widzenia Stanów to jest doskonale widoczne. I Mike Pompeo, będąc na konferencji, wyraźnie podkreślał, że mamy świetne relacje z Europejczykami. Być może nie wszystkimi, ale teraz pytanie dlaczego i skąd ten problem z jednością Zachodu i tożsamością Zachodu. To jest głębokie pole do zastanowienia naprawdę i trzeba by to eksplorować, bo my czujemy się częścią Zachodu, wiemy czym Zachód jest. Nie jest Rosją między innymi, to jest podstawowa definicja. Tu jest ta bariera i tego ci miłośnicy architektury bezpieczeństwa od Władywostoku po Atlantyk nie rozumieją kompletnie. Jarosław Guzy, komentator spraw międzynarodowych, Polska Agencja Prasowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Niebawem u nas ekonomia i pogoda, wcześniej Heavenly i Cigarettes After Sex. przerwać. Minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Ale to z mojego powodu musieliśmy przerwać? No troszkę tak, ale tak się też uspokoiliśmy. Taki spokojny utwór. Także teraz możemy spokojnie przejść do gospodarki. Do gospodarki, tak jest. Komisja Europejska pozytywnie o najnowszym projekcie budżetu Unii po 2020 roku. Przewiduje ona budżet na poziomie 1,95 biliona euro. O szczegółach Beata Płomecka. Rzecznik Komisji Europejskiej Erik Maurer powiedział, że najnowszy projekt wydatków wspólnoty na lata 2021-2027 to dobry start do negocjacji. Wprawdzie przewiduje on większe cięcia niż propozycja Komisji z maja 2018 roku, ale jest hojniejszy w porównaniu z ostatnią propozycją Finlandii. Jest oczywiste, że negocjacje budżetowe są zawsze bardzo trudne, ale przewodnicząca Komisji powiedziała w ubiegłym tygodniu w Strasburgu, że nie ma czasu do stracenia. Mamy nadzieję, że czwartkowy szczyt zakończy się pozytywnym rezultatem. Wśród pozytywów Erik Maurer wymienił świeże pieniądze w funduszu na transformację energetyczną w unijnych krajach oraz tak zwane środki własne. Szef Rady proponuje zasilić budżet podatkiem od plastiku, co sugerowała Polska, oraz wpływami z zezwoleń na emisję CO2, czego z kolei chciał Parlament Europejski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Litwa przegrała trwający od 8 lat spór z rosyjskim Gazpromem, koncernem Gazprom. Litwini żądali zwrotu nadpłaty, gdyż ich zdaniem rosyjska firma w latach 2004-12 specjalnie zawyżała cenę sprzedawanego Litwie gazu. Z Wilna Kamil Zalewski. 8 lat temu Litwa złożyła do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie pozew przeciwko Gazpromowi. Jej zdaniem, ustalając zbyt wysoką cenę, koncern naruszył warunki umowy z litewską spółką Lietuvos-Dujos. Według Litwinów w latach 2004-2012 nadpłata za surowiec wyniosła 1,4 miliarda euro. W 2016 roku Trybunał Arbitrażowy ogłosił, że nie dopatrzył się winy Gazpromu. Jak poinformowała dzisiaj agencja prasowa BNS, powołując się na litewskie Ministerstwo Energetyki, pod koniec grudnia ubiegłego roku Sąd Najwyższy Szwecji oddalił wniosek Litwy o ponowne rozpatrzenie niekorzystnego dla niej orzeczenia szwedzkiego sądu apelacyjnego. W mocy pozostaje zatem orzeczenie z 2016 roku. 8-letni spór z Gazpromem kosztował Litwę ponad 10 milionów euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. No to teraz zajrzyjmy na rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić jak zwykle dużo. 3 zł 99 groszy za euro, 4 zł 25 groszy za dolara, 3 zł 91, a za funta brytyjskiego 5 zł i 11 groszy. Deszczowa noc przed nami. Poza okolicami Gorzowa Wielkopolskiego i Wrocławia padać ma w całym kraju. Bez przymrozków, w Zakopanem 2 stopnie, w Suwałkach i w Trójmieście 3, po Przekątnej solidarnie, w Szczecinie i Przemyślu w nocy 3 stopnie. Łódź, Warszawa, Wrocław 5 stopni, najcieplej w nocy w Opolu, tam 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a może sobie przedłużymy walentynki, tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Ależ napakowana ta oferta na Vana. No to lecimy z rabatem na pakę.

jeszcze w zielone gramy. W trójce Daria Zawiałow, tekst oczywiście Wojciech Młynarski. No właśnie, coraz mniej mistrzów wśród nas. Piszą państwo do trójki także w tej sprawie. Wczoraj dotarła do nas, jak wiemy, smutna wiadomość. Zmarł Jerzy Gruza. Tak o sobie mówił w rozmowie z Michałem Olszańskim. Czasami ludzie biorą dosłownie to. Jak ja sobie żartuję na swój temat, to nie przyjmują cudzysłowu, tylko no dosłownie. Ja lubię się wtrącać w różne rozmowy. Prowokować. Ja na przykład jak idę ulicą i widzę, że ktoś się, jakieś małżeństwo się kłóci, to ja staję po jakiejś stronie, coś dopowiadam. Oni na mnie wtedy wskakują i tak dalej. Także ja uwielbiam takie sytuacje, które są wywoływane. Interesuje mnie zawsze taka naturalność i sytuacja, która jest wywołana, a nie napisana, nie spróbowana, nie opracowana, nie wyszlifowana, tylko jakby przypadkowa. Bardzo będzie brakowało tego poczucia humoru. Posłuchajmy. Słowa Ludwik Jerzy Kern. Muzyka Jerzy Matuszkiewicz. Rok 1965. Niezapomniany serial Jerzego Gruzy, Wojna domowa i utwór, który z dnia na dzień stał się przebojem. Tak mi śpieszy niesłychanie daje słowo. Kiedy robisz się współczesnym kasanową. Patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakbyś chciał mnie zjeść. Nie bądź taki. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki szybki pil. Weronikę, Małgorzatę i Irenę, też przede mną podrywałeś tym systemem. Naprawdę do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich. Ani Zuzia, ani Juzia, ani Litka, ani Zosia, ani Gosia, ani Kitka, ani Mania, ani Hania, ani Tania, ani Frania, ani siostra Frani Ania. Nie bądź taki szybki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki pil. Niecierpliwość to okropnie brzydka wada. Przez tę wadę się niekiedy głupio wpada. Zamiast badać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi refren ten. Nie bądź taki szybki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, bil. Nie bądź taki szybki, bil. Kasanowa. Dobrze czasem zmienić styl. Daję słowo. Chcesz omotać mnie, to powiedz, czemu lata odrzutowiec. Nie bądź taki szybki, bil. Nie bądź taki szybki, bil. Nie bądź taki szybki, bil. Bo wystarczy jedna szpila i nie będzie śladu zbila. Nie bądź taki szybki, bil. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór raz jeszcze, bo już raz powiedziałam, ale chyba tylko wszedł wieczór. Radosław Fogiel, zastępca Rzecznika Prawa i Sprawiedliwości, jest w studiu w Warszawie. Witam serdecznie panią redaktor, witam naszych radiosłuchaczy. I witam też naszego drugiego gościa, Jacka Protasiewicza z Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska PSL Kukiz 15, doradcę strategicznego w sztabie kandydata na prezydenta Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dzień dobry. Dobry wieczór, panie redaktor i państwu radiosłuchaczom. 29 lutego ma odbyć się duża konwencja wyborcza lidera ludowców. Czy sobotnia konwencja inaugurująca kampanię prezydenta Andrzeja Dudy zainspirowała państwa? Stanowi jakąś podpowiedź, jak taką konwencję przeprowadzić, żeby miała dużą siłę rażenia? Jak ją pan ocenia pod względem formy i treści? Czy pod względem formy bardzo poprawnie? No to była konwencja... Poprawnie? Aczkolwiek coraz częściej... Tak jest, aczkolwiek coraz częściej już, trochę już przywykliśmy do takich konwencji, zwłaszcza w wykonaniu partii, które dysponują ogromnymi budżetami, treść zawiodła. ponieważ ta konwencja w sensie treści, mówię zupełnie szczerze, była po prostu jakoś, no, może nie całkowicie pusta, ale ewidentnie niepełna i to było... A czego pan oczekiwał? Oczekiwań. Czego pan oczekiwał? Jak pan mówi, że poniżej oczekiwań. Rozliczenia się z pięcioletniej prezydentury. Zawsze tego wyborcy na początku kampanii oczekują. No i zapowiedzi najlepiej bardzo konkretnych, programowych, które w odróżnieniu od konwencji niedzielnej 29 w Rzeszowie państwo usłyszycie. Będzie bardzo wypełnione programowo wystąpienie kandydata Kosiniaka-Kamysza. Radosław Fogiel, konwencja rzeczywiście była imponującym widowiskiem w amerykańskim stylu, a nie poprawną konwencją. Mnie się wydaje, że jednak była troszkę ponadstandardowa. A jaka była według pana treść opakowana w tę przebogatą formę? Jedno słowo na temat, może jedno zdanie na temat formy. Faktycznie jesteśmy zadowoleni. Sami sobie lubimy stawiać poprzeczkę za każdym razem ciut wyżej. Tak było też w tym przypadku. Co do treści. Ja rozumiem, że jeśli chodzi o pana posła Protasiewicza, to jedyną treścią, która by go satysfakcjonowała, byłoby, gdyby tam w którymś momencie ze sceny padły wyrazy poparcia dla kandydata ludowców. No niestety, pod tym względem nie możemy pan nie takich złośliwy, marzeń spełniać. Ale mogło być podsumowanie. Panie redaktor, ja nigdy nie jestem złośliwy. Ja jestem najłagodniejszym człowiekiem na świecie. Ale oczywiście był i element podsumowujący. Mówił o tym i pan prezes, i pan premier Morawiecki, i oczywiście główna gwiazda tej konwencji, czyli pan prezydent Andrzej Duda. Pan prezydent Andrzej Duda również zarysował wizję tych kolejnych, jakby sobie wyobrażał, kolejne 5 lat prezydentury. Mówił o sprawach ważnych, jeśli chodzi o konkretne propozycje programowe. Zarysował, ale tak bardzo ogólnie zarysował. Kampania wyborcza ma swoją dynamikę i tak jak my nie suflujemy innym sztabom, w jaki sposób mają oś czasu swojej kampanii budować, tak oczywiście przyjmuję te uwagi pana posła Protasiewicza z całą sympatią, ale proszę pozwolić, że ten impet kampanii, no pewien... Czyli będzie pewien, stopniowana siła przekazu, tak? Zdarzeń. Będziemy sobie panie programować na własną modłę. A może panie pośle, to chodzi o to, że jeśli chodzi o konkrety, to jest kwestia dogadania się z obozem Zjednoczonej Prawicy, że wewnątrz obóz Zjednoczonej Prawicy też się musi między sobą co do tych priorytetów na następne pięciolecie dogadać. Obóz Zjednoczonej Prawicy, jak sama nazwa wskazuje, jest zjednoczony, a jeśli chodzi o poparcie dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, dla jego kandydatury, to jesteśmy absolutnym monolitem. Tutaj jest jeden cel, jeden kierunek. Ale to nie jest to samo, co poparcie dla ewentualnych pomysłów, które też wymagają realizacji, wymagają środków budżetowych, ponieważ prezydent sam nie ma pieniędzy na realizację swoich pomysłów. Pan prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków, ale nikt nie ukrywa, z jakiego obozu politycznego się wywodzi, więc jego sposób myślenia o Polsce, o polityce jest zbliżony do naszego i oczywiście tutaj pewien efekt synergii będzie zachowany, ale to jest kampania pana prezydenta i pan prezydent tu decyduje i jego propozycje programowe będą grać pierwsze skrzypce. Pan poseł Protasiewicz, co będzie sednem kampanii Władysława Kosiniaka-Kamysza? Na razie zostało zaproponowane hasło Nadzieja dla Polski. Nadzieja na co, panie pośle? Zaraz odpowiem, ale pozwolę sobie, dziękując za słowa uwagi, które pan nawet sympatii skierował. Sympatii też, tak jest. My absolutnie nie suflujemy nikomu scenariusza kampanii wyborczej. Zostałem poproszony o ocenę i taką wyraziłem, gdzie forma wzięła górę nad treścią w niedzielę. Natomiast niech będzie złośliwość za złośliwość. Nawet sam pan prezes Kaczyński, kiedy podsumowywał tę prezydenturę, mówił, że no wielką wartością pana Andrzeja Dudy jest żona i córka. No to świadczyło o tym, że jeszcze sama prezydentura jeszcze aż takiej mama wartości... i tata też było powiedziane, ale to już na tysiąc sposobów zostało podnoszone w minionym weekend. A na marginesie córka, która wybiera życie poza Polską, rządzoną przez ojca i jego zjednoczonych współpracowników ze Zjednoczonej Prawicy. Myślę, że ucieka? Zaraz sprostuję, bo jednak dwa nieprawdziwe stwierdzenia tu padły. wybiera lepszą przyszłość i to jest to, co jest istotą propozycji, którą składa Władysław Kosiniak-Kamysz. No dobra, ale to jest o tym sednie. Czyli nadzieja na... To jest tak, to jest nadzieja zarówno na lepszą Polskę, jak i na lepszą opozycję, nie ulega wątpliwości. A co to jest ta lepsza Polska? Co ma być lepiej w tej Polsce? W tej Polsce powinno być tak. Po pierwsze, wreszcie trzeba zająć się problemem, który jest najpoważniejszym, niezałatwionym w ostatnich latach, w tym również w ostatnich 5 latach, mimo obietnic Andrzeja Dudy w sprawie reformy służby zdrowia i chociażby likwidacji NFZ-u i odbiurokratyzowania procedur. To jest propozycja, którą Kosiniak-Kamysz jako lekarz, jako praktykujący do niedawna lekarz, znający problemy służby zdrowia, również od strony organizacyjnej, bo przecież jego ojciec był i ministrem, i dyrektorem jednego z większych szpitali w Krakowie jest, więc będzie miał bardzo konkretną propozycję w tej kwestii. Będzie miał wiele propozycji związanych z poprawą losu najuboższych, w tym również emerytów, bo te konkretne propozycje już zostały do Sejmu złożone. Tylko one są przez większość rządową, przez zaplecze Andrzeja Dudy od lat blokowane. Zresztą tak jak mówił pan Fogiel o tym, że za programowymi propozycjami Andrzeja Dudy stoją murem wszyscy członkowie Zjednoczonej Prawicy, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Przypominam sobie, że co najmniej jeden projekt dotyczący frankowiczów, który skierował Andrzej Duda do Sejmu, utknął tam nie z winy opozycji, tylko z winy Zjednoczonej Prawicy. Panie pośle, ale wie pan doskonale, już teraz oddaję głos panu Radosławowi Foglowi czy Fogielowi? Foglowi. Foglowi, no właśnie, tak zawsze mam wątpliwości. Panu Radosławowi Foglowi, ale chciałabym jeszcze tylko zauważyć, to jest taka, że tak powiem, oczywistość, że jeżeli prezydent byłby z innego obozu niż większość sprawująca władzę w Sejmie i w rządzie, no to trudno by było zrealizować wszystkie pomysły tegoż, ale to tak na marginesie. Radosław Fogiel. No ale nawet teraz jest trudno zrealizować, więc widać, że albo pomysły są nieprzemyślane, albo to zaplecze nie jest tak zjednoczone. To nie był Radosław Fogiel. Radosław Fogiel teraz. Dwa słowa sprostowania. Pan prezes rozpoczął swoje wystąpienie od przywitania rodziny pana prezydenta będącej na sali, bo pan prezydent jest również silny siłą swojej rodziny, ale pan prezes mówił również o pracowitości pana prezydenta, o jego przebojowości, skromności, determinacji, więc ograniczanie się tylko do pierwszych słów jest zgoła nie do końca zgodne z faktami. A jak to jest z ucieczką córki? Jeśli zaś chodzi o panią Kingę Dudę, to wielokrotnie była o tym mowa, informowała również Kancelaria Prezydenta, że pani Kinga Duda wyjeżdża raptem na 3-miesięczny staż do Londynu, żeby szlifować swoje umiejętności, jest młodym prawnikiem i chce się rozwijać. Trudno się dziwić, zresztą pan prezydent również o tym wspominał. Chcemy takiej Polski, z której wyjeżdżają ludzie, ci, którzy chcą, żeby się rozwijać i wracają, a nie dlatego, że muszą. No, jeśli chodzi tu o kampanię i hasło pana Kosiniaka-Kamysza, to ja rozumiem, że ta nadzieja, która tam przebrzmiewa, jest raczej nadzieją, że ludzie zapomną, bo jak na razie ta lepsza Polska lidera ludowców, to Polska, w której jest on twarzą podniesienia wieku emerytalnego Polakom i zabrania pieniędzy z OFE, tych pieniędzy, o których gdzie o brakujących 19 miliardach pani Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że to są jakieś sumy, które wynikają z jakichś takich i nie potrafiła powiedzieć, gdzie te pieniądze się podziały. Proszę panów, ja bym chciała panów zapytać. Jest to też Polska, ale tylko jest to Polska wydłużonych urlopów macierzyńskich, wprowadzenia urlopów tacierzyńskich i wreszcie wprowadzenia tak zwanego kośniakowego, czyli zanim jeszcze 500+, jak to się żartem mówi, było modne, to Kosiniak-Kamysz wprowadził 1000 zł miesięcznie dla każdej matki przez 12 miesięcy tuż po urodzeniu dziecka. I to jest prawdziwe to wsparcie. Zostało, ale cieszę się, że nie neguje pan poseł podniesienia wieku emerytalnego wbrew Polakom. No ale nawet Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że to był błąd. W kampanii będzie oczywiście takie rzeczy mówił, a potem znowu wrócimy do bolesnej rzeczywistości. Podniósłby, jako prezydent Obawiam się, że przynajmniej by się temu nie sprzeciwiał. Proszę panów, czy... Na pewno będzie bronił projektów, które już dwukrotnie złożył w poprzedniej i w obecnej kadencji, emerytury bez podatku oraz emerytury stażowej, czyli emerytury, która przysługiwałaby po pewnym konkretnym okresie. Panie pośle, ale że miecie emeryturę bez podatku, to trzeba do tej emerytury dożyć pięknie najpierw. Polemizują, a moje pytanie jest takie, czy według pana, to jest do Radosława Fogla, pytanie, czy prezydent Andrzej Duda, czyli prezydent obecnie urzędujący, powinien przed pierwszą turą stanąć do debaty jak równy z równymi, nie lepszy od tych innych, przed pierwszą turą właśnie. To będzie decyzja pana prezydenta i jego sztabu. Zależy od formuły tej debaty. Pan prezydent będzie przede wszystkim chciał ustawać nawet nie do debaty, do rozmowy i do słuchania z Polakami. Zapowiedział powrót na pokład Dudabusa, zapowiedział wiele spotkań, wiele wyjazdów. Te wyjazdy trwały przez całą prezydenturę, odwiedził wszystkie powiaty w Polsce i to jest priorytet dla pana prezydenta. Oczywiście show medialny, jakim jest debata, w jakiś sposób ogniskuje uwagę części no opinii jest publicznej. Mniejsze niż konwencje, bo prawdziwe show to są konwencje. Pani redaktor, jestem przekonany, że wiele redakcji jest w stanie stanąć na wysokości zadania. I zrobić show, tak? Sondaż Polski The Times i 19 dzienników regionalnych grupy Polska Press, bardzo szczegółowy sondaż, pokazujący poparcie we wszystkich województwach, sugeruje, że prezydent Andrzej Duda wygrywa z trojgiem kontrkandydatów w drugiej turze o włos dosłownie. Z Małgorzatą Kidawą-Błońską, z Szymonem Hołownią i z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. I jeszcze pytanie krótkie do pana. Czy wierzy pan, że możliwe jest rozstrzygnięcie w pierwszej turze, żeby uniknąć tych włosów? Ja jestem człowiekiem wielkiej wiary, ale to oczywiście będzie decyzja wyborców, jeżeli zdecydują się zaufać panu prezydentowi już w pierwszej turze. Pan Jacek Protasiewicz, dlaczego państwo chcą, by Władysław Kosiniak-Kamysz w pierwszej turze, przed pierwszą turą debatował z Małgorzatą Kidawą-Błońską? Co to jest za pomysł w takiej debacie jeden na jeden? Tylko proszę o krótką odpowiedź, bo już kończymy. Bardzo krótką, ale powiem tylko, wiek w Polsce się wydłuża, panie rzeczniku, a nie skraca. To tak a propos uwagi, którą pan zakończył poprzednią wypowiedź. Dlaczego? Dlatego, że no, istotą każdej kampanii jest porównanie programów i porównanie również jakby zdolności kandydatów do tego, żeby jasno no tak, wykładać właśnie, swoje racje. Dlaczego z Małgorzatą Kidawą-Błońską? Przecież jeszcze jest Szymon Hołownia. Kosiniak-Kamysz mówi, że... Biedroń. Musimy kończyć. Mówi, bardzo dziękuję. Z każdym, w tym również z Małgorzatą Kidawą-Błońską. A gdyby prezydent chciał wygrać w pierwszej turze, to powinien stanąć do debaty w pierwszej turze, tylko wtedy jest w stanie przekonać zwolenników swoich konkurentów. Radosław Fogiel, Beata Miniewicz, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt akcja rabaty do pary, a w niej 10% rabatu na wybrane smartwatche przy zakupie smartfona. Na przykład kupując smartfon Huawei P30 Lite za 1299 zł, otrzymasz do pary smartwatch Huawei GT Sport za 539 zł. Nieludzko niskie ceny! MediaMarkt! Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofar. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem?